што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Ёсць рэчы, недапушчальныя ў мове, нязгодныя з яе законамі. Для ладу беларускай мовы, напрыклад, зусім не характэрныя зваротныя дзеепрыметнікі. І тым не менш, адмоўнага неумецтва гавораць і пішуць у нас, скажам, пра адбыўшыяся выбары або развіваючуюся эканоміку. Увогуле, тэма дзеепрыметнікаў у беларускай мове надта балесная. Часта тых дзеепрыметнікавых формаў, якія найболей нашай мове ўласцівыя, папросту баяцца. І наадварот, формы, жыўцом узятыя з расійскага граматычнага стандарту, ужываюць без аглядкі. Возьмем дзве памянёныя, як пісаў пра такія, як Колас, страхападобныя формы. Вядома, можам абысціся апісальную формаю. Выбары, што адбыліся, краіна, якая развіваецца, або краіна ў стадыі развіцця. І ўсё ж лепей, каб адным словам, сцісла ды ясна. А дзе слова «адбыцца» беларуская мова мае дзеепрыметнік «адбыты». У Коласавай прозе чытаем пра адбытую ў глухім лесе драму. Адзін з позніх вершаў Максіма Лужаніна названы «Неадбытыя паховіны». Аўтар пісаў пра пахаванне, якога не адбылося. Форма «адбыты» ўжывалася не толькі ў мастацкіх творах, раз-пораз з'яўлялася, скажам, і на бачынах беларускай эміграцыйнай прэсы. Як драма ці сустрэча могуць быць адбытыя або, наадварот, неадбытыя, так і выбары могуць быць прызнаныя за адбытыя або неадбытыя. Сітуацыя з аднаслоўным адпаведнікам на ўсё, што развіваецца, знаходзіцца ў стадыі развіцця, не такая адназначная. Ёсць прэцэдэнты ўжывання ў названым значэнні формы «развіваны», напрыклад, «развіваная краіна» або «развіваная эканоміка». Слова «развіваны» утворанае ад дзеяслова незакончанага трывання «развіваць» і таму ўспрымаецца звычайна як дзеепрыметнік залежнага стану. Кажучы «развіваная эканоміка», мы тым самым фактычна падкрэсліваем, што развіваецца яна не сама сабою, а ў выніку нейкага ўздзеяння. У значэнні «той, што развіваецца», поруч з дзеепрыметнікам «развіваны» можа замацавацца і прыметнік «развіццёвы». Прынамсі, з такім значэннем слова «развіццёвы» выкарыстоўваюць перакладнікі і рэдактары менскага выдавецтва «Тэхналогія». А зараз падагульнім. Першае. У беларускай мове мы абыходзімся без зваротных дзеепрыметнікаў. Другое. На месцы іншамоўных зваротных дзеепрыметнікаў ўжываюцца або характэрныя для беларускай мовы дзеепрыметнікі, або прыметнікі, або значэнне перадаецца апісальным спосабам. Выбары прызнаныя за адбытыя. Палітычны курс развіваных або іначай развіццёвых краінаў. Дзяржавы з стабільна развіванай эканомікаю або дзяржавы з стабільным развіццём эканомікі. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.